Każdy utwór zamienia w złoto. Lenny Kravitz potrafi swoim śpiewem obudzić chyba o tej porze każdego. Human i Lenny, który uwielbia nasz kraj do tego stopnia, że wspólnie z raperem Quavo, pochodzącym z Atlanty, nagrali teledysk w okolicach Krakowa. To chodzi oczywiście o utwór Fly, który to jest przywołaniem wielkiego przeboju Lennego Kravitza z 1998 roku, utworu Fly Away. Quavo to raper, jak już mówiłem, pochodzący z Atlanty, który to pojawił się niedawno u boku wiceprezydent Kamali Harris na wiecu wyborczym, wspierając jej stanowisko w sprawie kontroli broni i popierając jej kandydaturę w wyborach prezydenckich. Sama Kamala Harris także zacytowała fragment utworu Quavo, Walk It, Talk It. A my już teraz gramy jedną z nowości na antenie trójki, to Primal Scream i Love Insurrection.

responsibility. You draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Dobrze pamiętam jej pierwszy koncert w Parku Sownickiego na Warszawskiej Woli, pierwszy koncert w Polsce, a było to dokładnie 20 lat temu, w maju 2004 roku. Pamiętam, że stałem niedaleko sceny i chłonąłem jak gąbka nowe brzmienia tej irlandzkiej diwy. Roisin Murphy i Cool z jej ostatniego albumu Hit Parade, który ukazał się w 2023 roku. Dotychczas nagrała 6 albumów solowych. Ten Hit Parade to jest krążek, który zawiera wiele świetnych utworów, między innymi właśnie ten ostatni. A Roisin Murphy znana jest z pewnością Państwu z formacji Moloko, którą to otworzyła z Markiem Brydonem i z sprawą takich przebojów jak Singing Back czy The Time Is Now zdobyła sobie wielu fanów, w tym mnie. W najbliższym czasie wystąpi już 20 sierpnia w Berlinie, a 21 sierpnia w Hamburgu, najbliżej nas, tam właśnie będzie można ją spotkać na scenie. Przed nami na antenie Trójki Moby Natural Blues. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. line, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami czytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Nie ma rzeczy niemożliwych. O tym duet. Nosowska i Król ponownie łączą siły, a już jesienią zapowiadają wspólny album Kasia i Błażej, a także trasę, która będzie promowała to wydawnictwo, trasę koncertową Jenin Piaseczno. Pierwsza zapowiedź projektu to właśnie ten utwór, utwór Można. Teledysk do utworu zrealizował Jacek Kościuszko. Nosowska i Król współpracowali już wcześniej. Część z Państwa z pewnością pamięta letnią trasę koncertową w 2023 roku, gdzie wykonywali m.in. utwory Nirwany czy Young Leoś. Teraz efektem tej współpracy muzycznej będzie album Kasia i Błażej. Ten album ukaże się już w przyszłym miesiącu, a trasa Janin-Piaseczno to będzie nieprawdopodobne wydarzenie, nie tylko koncertowe, ale także wizualne i muzyczno-teatralne. A harmonogram tej trasy Janin-Piaseczno przedstawia się następująco. Już 3 listopada wystąpią we Wrocławiu, 5 listopada w Gdańsku, 13 listopada w Krakowie, 24 listopada w Szczecinie, 1 grudnia w Poznaniu, 11 grudnia w Katowicach i 16 grudnia w Warszawie. Kasia i Błażej za nami, a przed nami w Trójce na 22 minuty przed godziną 6. Leon Bridges i Peaceful Place. Rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone. Trójka. Hey, hey, hey, hey. Chyba nie wszyscy wiedzą, że ten utwór znalazł się 2 lata wcześniej na płycie i pierwotnie miał się ukazać na debiutanckim albumie, ale tak się nie stało. Dopiero później zawładnął listami przebojów na całym świecie. London Beat, I've Been Thinking About You i grupa London Beat, która to w 1988 roku pojawiła się po raz pierwszy na scenie muzycznej, a było to w Londynie. W pierwszym składzie grupy znaleźli się Amerykanie Jimmy Helms, a także George Chandler i Jimmy Chambers z egzotycznego Trinidadu i Tobago, a także brytyjski multiinstrumentalista William Henschel. Na początku swojej działalności wydali 2 single, There Is A Beat Going On, który to odniósł wielki sukces w Holandii, a potem także 9 AM, który to zdobył z kolei wielką popularność w Wielkiej Brytanii. Ich pierwsza płyta Speak ukazała się w 1988 roku. London Beat już za nami w Trójce, a już za 14 minut zaprosimy Państwa do Trójki, do tej porannej Trójki, a cały czas gramy dla Państwa jak najlepszą muzykę i dowodem tego będzie teraz Kasabian i Italian Horror. people outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Bardzo obszerny wywiad z nimi można przeczytać w najnowszym Mixmagu. Izra Collective i Jasmine Lacey i God Gave Me Feet for Dancing. Świetny utwór, świetny zespół, który to bardzo dużo czasu spędza w Church Studios w Crouch End w północnym Londynie. Jest to historyczne miejsce dla muzyki, w którym to nagrywali między innymi George Clinton, Beyoncé, Patti Smith, a także Eurythmics, Jimmy Cliff, Kanye West i Sinead O'Connor. Piękne nazwiska, super muzyka, która już 27 września znajdzie się na krążku Dance No One's Watching. Ja czekam na ten krążek, odliczam już dni. Będzie to na pewno piękna płyta, o której to mówią, że jest oczyszczającym impulsem i świadkiem wolności. To coś więcej niż tylko płyta, to wyobrażony cel końcowy, idealny stan pomysłu. Ten krążek powstawał w większości podczas trasy koncertowej promującej poprzedni album Where I'm Meant to Be. Przełomowy album z 2022 roku. A my już za chwilę zaprosimy Państwa do Trójki. Za moment na moim miejscu pojawi się Robert Grzędowski. Oczywiście wcześniej wcześniej pojawi się także serwis Trójki i prognoza pogody. Cieszmy się tą pogodą, którą mamy, ponieważ w trakcie długiego weekendu wcale tak kolorowo nie będzie. Ale wspólnie z Beatą Wolską życzymy Państwu, aby ten długi weekend był piękny. Rafał Wodziński, dziękuję bardzo, kłaniam się. I wish i Stevie Wonder na koniec naszego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu?